اور ایک بہت ہی خوبصورت شاعر, بہت ہی جامع کلام ایک شاعر نے لکھا حیدرآباد سے تعلق خلیش مظفر صاحب کا. اس نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بار بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں نزائی انداز میں درشی پڑھنے پڑیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر میرے ساتھ پڑھ لے. رخ Oh, my God.